Haló. Jó estét. Ja, én téged híd alak vissza. Hát akkor jó elnyomtam a telefonomat. Mi? Kit akart? Senki, csak néztem át, az még benne maradt, hogy hívtalak. Aha. Szóval kitűrülöm. Mert? Kikő, hogy törülje? Hogy áll a tonci? Ó, sehogy, megyek reggel alkatrészé. Ja, hát jó van, én már így jól lepakolgattam. Hát majd jó lesz az, nem? Hát reméljük. Hát én is. Reméljük. Engemet hívott hát. Hát mondom, biztos készen van. Nincs készen, majd reggel megyek valami szelepet kővenni, még nem tudom, még ha az a baja. Ja, igen. Reméljük, hogy az akkor. Uh-huh. Én még kint vagyok, még dolgozok, most rendezem a jószágaimat. Azért nézem, már mit dolgozó ebbe sötétbe? Hát a csukdosom be a jószágokat, hogy nehogy valami bemenjen közé. Aha. Akkor minden este becsukdosom, már megetettem, meg minden, most ha csak csukdosom, az majd csak hozzá is bekerülök. Már időszerű lesz, ugye? Hát időszerű. Hát igen. De majd. Majd aztán úgy jársz, mint én. Hogy? Hogy a segge többet lesz a széken, mint a levegőbe. Az lehet. De hát jó van, majd lassan. Na. Én is azt hittem, hogy megfordítom a világot. Azt nem lehet, ugye? Nem, mám a két kakas főpucót, amivel majd még most vagdosom szét, mert úgy fájt a hátam, hogy már nem bírtam tovább kínálni. Elhiszem. Ez így nehéz. Két kakas. Hát jó van, de akkor is az ember, amikor már idősebb, akkor ezt magyarázom édesanyámnak is, hogy édesanyám, mert ő már soha nem kell semmire se, nem való semmire se, mert nem bír már annyit dolgozni. Mondom, édesanyám, az a jó, hogy itt vagy velünk meg minden. Nem örüljön az, neki, hogy bír egy kicsit most már pihenni, mert... Hát igen, én is ezt mondom, de nem már... akarja meg érteni. Most mindig azt mondja, mert neki már jobb volna, ha nem volna. Hiába, hány majd... éves ő? 77. Akkor már eddig dolgozott, mit akar? Én is ezt magyarázom, de ő mindig most másképp mondja. Élvezze az életet, különben az én testvérem is azt mondja mindig, hogy jobb volna, ha nem lenne, de ő már 81. Mert most már nem bír annyit dolgozni, és akkor nem bírja úgy csinálni, és akkor most már úgy csinálja semmit se. Én annak örülök, hogy van, hát mindent, amit bírok, csak segítek, mint minden. Hát gyerekem, nem... amennyit ő dolgozott, ott a teheneknél is minden felé. Hát azért. Azért magyarázom én is neki, de nem akarja fűfogni, hogy én annak örülök, hát hogy itt van velünk, meg belünk van, meg minden. Hát nem. Én nekem is az a bajom, hogy azt hittem, hogy meddig bírok még mennyi mindent ott most meg. Én... Ha bár mondták szépen ott a 40 pár évesen, hogy ne emelgessek, már nem jön hűtlés. Hát én bírtam. Hát igen, az ember olyankor nem fogadja meg. Még bírjuk. Most aztán... már visszapörgetném. Ugye? Hát abba kell bele törődnünk, ami van. Ha lassabban vagy valami, de akkor is lassan, nem? Igen, de tudod, mikor azt mondják, hogy hát már te alig csinálsz valamit. Hát én már nem is izgatom ezen sem magamat. Nem tetszik, akkor csináld meg, fiam. Te mondom neki, azt akkor kész. Hát most mit mondjak? Látom én a Katalinnak is, miután megoperálták, jó, mondja. De a lába azóta még rosszabb lett. Hát, még jobban szánt. Többet kéne pihennie, vagy valami, nem? Igen, még annak idején, mikor az orvosok kellett volna menni, akkor vejem is minden felé ment csak. Hát azért. Szegénynek, őnek is azért ott vannak, még mindig a tehén is, a bonyú is. Persze. Nem? Hát azért... Még azért olyan még most is csak kihasználja. Ő se lesz már fiatalabb, és azért őnek is azért többet kéne magába törődnie, nem? Hát igen, még 46 éves ő neki még van hát. Hát reméljük. És akkor most még vigyázni kell el magát, hogy nem sokára majd lesznek úgyis kisunokák, nem? Hát már nagyon remélem, mondtam nekik, akkor is szonokám, mikor már se nem látok, se nem hallok. Menni se bírok akkor. Akkor így van, akkor az már nem olyan jó. Hát, mit csináljuk. Ilyenek ezek a fiatalok nem értik meg az embereket. Az idősebbjeit, nem? Hát igen, de tudod, a kristályéknak is egy fizetés elmén a kreditre. Még a rezsire, úgyhogy ott csak marad egy fizetés, mert a többi az... Hát de őszintén megmondva, valahogy mink is beosztottunk hanul, nem? Hát én nekem is, amikor olyankor lettek a gyerekek jóformán, amikor... háború volt. Tudom, hogy az alatt, hogy hazahozta a fizetését, és vittünk egy kis benkitárt lenni rajta, annyit ért neki csak. Azért hogy azért másképp volt, Erika. Nem, akkor reménykedtünk, hogy jobb lesz, de most nincs semmi remény. Hát az is igaz. Most nincs semmi. Hát, jó lesz. Csak háború ne legyen. Mink a két fizetésből gyerekeket iskolába is jártak, építettünk is, tengerre is mentek. Na hát ezt most nem engeded meg két pénzbe. Hát most nem, most nagyon, nagyon ezt nem engeded. Azt hiszem két év óta a három hónapos szindikált kreditem a 45 év alatt. Ameddig bírtuk, húztuk a pénzt, gyűjtöttük, raktuk össze, de nem is mentek így az árak, hogy minden nap más ára volt. Hát ez most nagyon-nagyon cica árak vannak, én is rájöttem, hogy akármikor elmegyek a boltba, mindig más-más ára van neki. Uh-huh. Már nem is tudom már, mit mondjak el, de nem lehet semmit se, nem? Hú, most gyorsan véd még, mert ennyi az ára, hónap már nem ennyi lesz, de mi bű? De mi bű? Hát ez az, hogy mi bű. Meg mit vegyek, na jó, hogy mindenre jusson. Igen. Jó, van, akkor majd. Majd jelentkezzek, hát. Jó lesz akkor, majd várom. Jó, te meg dobfejelsz, de már munkától szeretj be. Hát az lesz most már majd. Na. Jó éjszakát. Jó éjszakát.